संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपलम्ब। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस किस ने युद्ध किया? अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया, ऐसी दशा में निर्भय कैसे रह सके? जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उससे मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा वासुदेव के कथन के अनुसार अवश्य संधि कर लो, ये अच्छा मौका हाथ आया है, दुर्योधन इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि इनकी बात न मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय संभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनय विनय पूर्वक बातें कही, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची, वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल करण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्म जी, शल्य, भूरिश्रवा, पूर्वमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण, ये लोग भी जुआ होने देना नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सब की राय लेकर चलता तो अपने जाति भाई मित्र सुहद सब के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने ये भी कहा था, पांडव सरल स्वभाव, मधुरभाषी, भाई बंधुओं का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान हैं, इसी उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है, मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के लिए योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे, वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, वाहनी, कृप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को छोड़ नहीं सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, इसलिए पांडव धर्मात्मा हैं। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन श्री खे योद्धा हैं उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूँ, दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, करण, दुशासन और शकुनी, इन सब ने मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख त्रियोधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन सा कार्य किया? लोभी, मंद बुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागन दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, आपको ब्यौरेवार बताऊंगा, स्थित होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका ये रोना धोना व्यर्थ है, इसलिए शोक मत कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को ये आज्ञा दी होती कि इस दंड दुर्योधन को कैद कर लो या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, करण और शकुनी की हाँ में हाँ मिला दी। इस समय जो आपने ये विलाप कलाप सुनाया है ये सब व्यर्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष मिलाए हुए शहद की भांति ये ऊपर से मीठा होने पर इसके भीतर घातक कटता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब से जान लिया कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों की गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य में दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था, उसी का तो आप फल मिल रहा है। पहले आपने अपने बाप दादाओं का राज्य छीन लिया, आप पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है तो आप पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं, अब ये बातें शोभा नहीं देती। खैर, जाने दीजिए, इन बातों को पांडवों के साथ करो का जो घमासान युद्ध हुआ उसका ठीक ठीक वृत्तांत सुनिए। द्रोणाचार्य जी का शकटव्यूह और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकट व्यू में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी होगी तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, करण, अश्वस्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य 100,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजरोही, 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहां इंद्रादि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, वहां तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढांढस बंधाने पर सिंधुराज जयद्रथ गंधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सदे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधु राज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ यह चक्र शकट व्यू 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पदम गर्भ नाम का अभेद्य व्यू था और उस पदम गर्भ व्यू में सूचीमुख नाम का एक गुप्त व्यू बनाया रख गया था। उस प्रकार उस महाव्यू की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यू के मुख्य भाग पर महान धनुधर कृत वर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे कंबोज नरेश और जलसंध तथा उनके पीछे दुर्योधन और करण खड़े थे। शकट व्यू के अग्रभाग की रक्षा के लिए 100,000 योद्धा तैयार तैनात किए गए थे। इन सब के पीछे सूची व्यू के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस शकट व्यू को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यू रचना होगी तथा भैरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा तो रौद्र मुहूर्त में रण आंगन में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानिक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यू रचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायणी अनुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्हें अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ श्री कृष्णचंद्र ने भी अपना 5 जन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शीर कांपने लगे, वे चेत से हो गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल होगी। तब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भैरी, मृदंग और नगाड़े आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए, मैं उनकी हस्ती सेना को भेद कर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ का बस अब दोनों ओर से बड़ा तुमल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे तथा महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब और अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार बार अर्जुन ये है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम से पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने पर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगे थे। कोई लोहलुहान होकर मरनासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो गए थे, कोई पड़े पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्रों की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुंह फेर कर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का अवसान नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर पुरुष सिंह अर्जुन ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गंडीर धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चीत्कार करते हुए पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं, कब तरकश में से नया बाण निकालते हैं, ये जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आशंका आकांक्षा से सकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यूह के द्वारा खड़े थे, द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मानित सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए, मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ, आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन मुझे प्रास किए बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। इतना कहकर उन्हें हंसते हंसते अर्जुन को उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित पहने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषअग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कटकट कर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धाराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को, 73 से अर्जुन को घायल कर डाला तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को भींग दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को दृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देखकर श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं गुरु हैं, मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल, राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा, कंबोज नरेश और श्रुतायों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजय अभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने उसके 103 बाण मारकर उसे चेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पर 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम कृतवर्मा पर दया मत करो, इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात् इसे मार डालो। इस पर अर्जुन अपने बाणों से कृतवर्मा को चेत करके कंबोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापरकर्मी राजा श्रुत अयुद्ध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन के 3 और श्री कृष्ण के 70 बाण मारे और एक तेज बाण से उसकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत इसका धनुष काटकर तरकश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुत युद्ध को तंग कर डाला और उसके सारथी एवं घोड़ों को भी मार डाला। तब महाबली श्रुत अयुद्ध रथ से उतरकर हाथ में गदा लेकर अर्जुन की ओर दौड़ा। ये वरुण का पुत्र था, महानदी परनाशा इसकी माता थी। इसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रु के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे ये वर देता हूँ और साथ ही ये दिव्य अस्त्र भी देता हूँ, इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा, परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुद्ध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, ये गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध ना कर रहा हो, ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुत अयोध्य के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्ष स्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रुत अयोध्य का काम तमाम कर दिया। श्रुत अयोध्य ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथन के अनुसार ही श्रुत अयोध्य का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। श्रुत अयोध्य को मरा देखकर कौरवों की सारी सेना और उनके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय कंबोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। सब सुदक्षिण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को भींद कर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और 2 अत्यंत पहने बाणों से उसे भी घायल कर दिया। अब सुदक्षिण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती ही पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा आ गई। चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उनके घोड़े ध्वजा धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एकती थी धार वाले बाण से उन्हें सुदक्षिण की छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गई और मुकुट तथा अंगद आदि आभूषण इधर उधर बिखर गए। फिर एक करनी नाम के बाण से उन्होंने उसे भी धराशयी कर दिया। राजा ने इस प्रकार वीर श्रुतायुद्ध और सुदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह सूरसेन शिबी और वसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से इनमें से 6,000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया, परंतु वह जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे ही उन्होंने अपने गंडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से उनके सिर और भुजाओं का उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि पट गई। जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाईं और बाईं ओर से बाण बरसाना आरंभ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इसी समय श्रुतायुओं ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए। इतने ही में अच्युत आयु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठ रहेगी। तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर उनकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। इस प्रकार मानो उनका नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढका हुआ है और दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही ऐंद्रस्त का प्रकट किया, उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों को पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों मारथी धाराशायी हो गए। इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके अन्यायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे वीरों का संहार करते कौरवों की सेना की ओर बढ़े। श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुए देखकर उनके पुत्र नीतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहूर्त में ही उन्हें यमराज के पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमल वन को खून डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतने ही में गढ़ सेना के सहित अंग देशीय पूर्वीय दक्षिणात्म और कलिंग देशीय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। इस युद्ध में अनेकों गजारोही मलेच्छ धनंजय के बाणों से भिंद कर धाराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित अर्धमुंडित जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन मलेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला। उनके बाणों से भिंद कर वे सैकड़ों प्रतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भोगी जैसे भाग उठे। इस प्रकार घोड़े हाथी और रथों के सहित अनेक वीरों का संहार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे, अब राजा अम्बस्ट ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उनके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया। अम्बस्ट एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। तब अर्जुन ने दो बाणों से गदा के सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह मरकर धमाक से पृथ्वी पर आ पड़ा। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में दुर्योधन के उल्लाला देने पर द्रोणाचार्य का उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजना, द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकी का घोर युद्ध, विंद अनुविंद का वध तथा कौरव सेना के बीच में श्री कृष्ण की आश्चर्य। संजय ने कहा, राजन इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीर कर व्यूह पर घुस गए, तब उनके हाथ से सुदक्षिण और श्रीतायु का वध हो गया, तो अपनी सेना को भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, आचार्य प्रोत सिंह अर्जुन हमारे इस विशाल वाहनी को कुचल कर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आप ही का सबसे बड़ा भरोसा है। आग जिस तरफ घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांग कर सेना में नहीं घुस सकेगा, परंतु मैं देखता हूं कि वह आपके सामने ही व्यूह में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट से जान पड़ती है। सिंधुराज तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे ये वर न देते कि मैं अर्जुन को रोक लूंगा, तो मैं उसे कभी नहीं रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधुराज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की दाड़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधुराज की रक्षा हो सके। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे कुपित मत नहीं होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता, मेरे लिए तुम अश्वत्थामा के समान हो, किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय अर्जुन उनके पास नहीं था और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं व्यूह के द्वार को छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। तुम कुल और प्राकरण में अर्जुन के समान ही हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो, इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम ही अकेले अर्जुन से युद्ध करो, किसी बात का भय मत मानो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण जो आपको भी लांग गया, उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा। वह तो सभी शस्त्रधारियों में बड़ा चढ़ा है। मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना तो आसान है, किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है, जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया। श्रुत अयुद्ध सुदक्षिण अम्बस्ट श्रुतायु और अच्युतायु को नष्ट कर डाला और शस्त्र मलेच्छों का संहार कर दिया, उस शस्त्र कुशल दुर्जय वीर अर्जुन के मुकाबले में मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। तो द्रोणाचार्य बोले, कुरुराज तुम ठीक कहते हो, अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक ऐसा उपाय किए देता हूँ जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज श्री कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसंग को अभी सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हें इस स्वर्ण के कवच को इस प्रकार बांध दूंगा कि जिससे बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित देवता असुर यक्ष नाग राक्षस और तीनों लोक भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत ही आचमन करके शास्त्र विधि से मंत्र उच्चारण करते हुए दुर्योधन को वह चमचमाता हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने ये मंत्र और कवच इंद्र को दिया था, इसी से उन्होंने संग्राम में वृत्तासुर का वध किया था। फिर इंद्र ने ये मंत्र में कवच अंगिराजी को दिया, अंगिराजी ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति ने अग्निवैश्य को बताया। अग्निवैश्य जी ने ये कवच मुझे दिया था, सो आज मैं तुम्हारे शीर की रक्षा कर ये मंत्र चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूँ। आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो। राजा दुर्योधन त्रिगत देश के शस्त्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ लेकर बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला। संजय ने कहा, राजन जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए और उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया तो पांडवों ने सुमक वीरों को साथ लेकर बड़ा कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से बड़ा घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय युद्ध जैसा युद्ध हुआ वैसा हमने ना तो कभी देखा है ना सुना ही है। प्रो सिंह ध्रुष्टद्युम्न और पांडव लोग बार बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे और जिस प्रकार आचार्य उन पर बाणों की वर्षा करते थे उसी प्रकार ध्रुष्टद्युम्न ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। द्रोण पांडवों के जिस जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे उसी उसी की ओर से बाण बरसाकर ध्रुष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्रुष्टद्युम्न से सामना होने पर उनकी सेना के तीन भाग हो गए। पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले गए और कुछ द्रोणाचार्य के पास ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे किंतु ध्रुष्टद्युम्न उसे बराबर कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न होगी जैसे दुष्ट राजा का देश दुर्भिक्ष महामारी और लुटेरों के कारण उजड़ जाता है। इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के तीन भाग हो गए तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगे। इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित प्रलय अग्नि के समान भयानक हो गया। आचार्य के बाणों से संतप्त होकर ध्रुष्टद्युम्न की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य ध्रुष्टद्युम्न के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब और पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विवंशती चित्रसेन और विकर्ण इन तीनों भाइयों ने घेर लिया। शिबी के पुत्र राजा गोवाशन ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशीराज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। मद्राज राजा शल्य ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्विकी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी 400 वीरों की सेना लेकर चिकितान की प्रगति रोक दी। शकुनी ने 700 गंधार देशीय योद्धाओं के साथ नकुल का मुकाबला किया। अवंती देशीय विंद और अनुविंद मत्स्यराज विराट के सामने आकर डट गए। महाराज वाहनिक ने शिखंडी को रोका। अवंती नरेश ने प्रभद्रक और 100 वीरों को साथ लेकर ध्रुष्टद्युम्न का सामना किया तथा क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच पर अलायुद्ध ने चढ़ाई कर दी। महाराज इस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य अपनी महान धनुधार उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। उनकी दाहिनी और अश्वस्थामा और बाईं और करण थे तथा भूरिश्रवा आदि उनके पृष्ठरक्षक थे। इसके सिवा कृपाचार्य वृषसेन शल और शल्य आदि अनेकों रणभांकुर वीर भी उनकी रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। व्यूह के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके अपने प्रति वैर भाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय नहीं सूझ पड़ता था। वह सारा प्रक्रम खो बैठा था। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य की सेना में जा मिला। इस समय ध्रुष्टद्युम्न के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य ने जैसी बाण वर्षा की वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी। द्रोण और ध्रुष्टद्युम्न दोनों ही ने अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए। जब ध्रुष्टद्युम्न ने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गए हैं तब उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिए और उनका वध करने के लिए वह अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया। आचार्य ने 100 बाण मारकर उसकी ढाल को और 10 बाणों से उसकी तलवार को काट कूट डाला। फिर 64 बाणों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर दिया तथा 2 बाणों से 2000 छत्र काटकर उसके पार्श्व रक्षों को भी धाराशयी कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर ध्रुष्टद्युम्न पर एक प्राणांतक बाण छोड़ा किंतु सात्विकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चुंगल में फंसे हुए ध्रुष्टद्युम्न को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्विकी आ गया तो तो पांचाल वीर धृष्टद्युम्न को रथ को चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गई। अब आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाणों का जाल सा हिला दिया और दसों दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। बाणों का जाल फैल जाने से सब और घोर अंधकार छा गया और सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शीर खून में लथपथ हो गए, उनके छत्र ध्वजाएं कटकर गिर गई। वे दोनों ही प्रामाण तक बाणों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध चारण विद्याधर और नागगण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने पीछे हटने और तरह तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से भींद रहे थे। इतने ही में सात्यकी ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर ही में द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया, फिर सात्यकी ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार द्रोण जो जो धनुष चढ़ाते गए, सात्यकी उसी को काटता गया। इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकी कब उसे काट डालता है, यह किसी को जान भी नहीं पड़ता था। सात्यकी का ये अति मानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल परशुराम, कार्तवीर, अर्जुन और भीष्म में है, वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कुपित होकर सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नि अस्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्य वारुण अस्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा, यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा दिष्टर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा धृष्टद्युम्न के साथ राजा विराट और के नरेश, मत्स्य और शालव देशी सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नृत्य में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से गिरा देकर उनकी सहायता के लिए आगे। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूली और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या प्राय पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा। संजय ने कहा, अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई भी युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे, कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्रीकृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे और श्री कृष्ण उससे बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस जिस ओर जाता था उसी उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ती जाती थी। उनके बांस और लोहे के बने अनेकों शत्रु का संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक के शत्रु का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उनके घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान शस्त्रों, मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। इसी तरह अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ डटे। उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64, श्रीकृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्म स्थान को भींद दिया तथा 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजाओं को काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथी, पार्श्व रक्षक और कई साथियों को मार डाला। फिर उन्होंने क्षुरप्र, पान से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे श्रीकृष्ण के ललाट पर चोट की, किंतु श्रीकृष्ण उससे तनिक विचलित नहीं हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाणों से उसके हाथ पैर सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उसके साथी अत्यंत कुपित होकर शस्त्र बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े। हिरो ने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से अधिक व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं, जयद्रथ भी अभी दूर है, ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है? मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है वह मैं कहता हूँ, सुनिए, आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम जैसा कहते हो मैं भी वैसा, मेरा भी यही विचार है। अर्जुन ने कहा, केशव मैं कौरों की सारी सेना को रोके रहूँगा, इस बीच में आप यथावत सब काम करा लें कर लें। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विजय अभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर तरह तरह के शस्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया, किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाणों से आच्छादित कर दिया। कौरों की असंख्य सेना अपार समुद्र के समान थी, उनमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूपी भंवरे पड़ रही थी, हाथी रूप नाक तैर रहे थे, पदाती रूप मछलियां कल्लोल कर रही थी तथा शंख और धुंधवियों की ध्वनि उनकी गर्जना थी, अगणित रथावली उनकी अनंत तरंगमाला थी, पगड़ियां कछुए थे, छत्र पताकाएं फैन थे और हाथियों के शीर मानो शिलाएं थी। अर्जुन ने तट रूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन श्री कृष्ण पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसे अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके? तो संजय ने कहा, राजन जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को रोक देता है उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्री कृष्ण ने घबरा कर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन यहाँ रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है, तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर घोड़ों के लिए पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया। यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक क्षण में ही तैयार किए हुए इस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बाणों का घर बना दिया जिसके खंभे बांस और छत बाणों ही के थे। उसे देखकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, खूब बनाया। इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का यह अभूतपूर्व प्रक्रम देखकर सिद्ध चारण और सैनिक लोग वाह वाह की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन्हें पीछे नहीं हटा सके। कमलयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हों इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के घर में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अश्वचर्या में उस्ताद तो हैं ही, थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम गलानी कंप और घावों को दूर कर दिया और अपने कर कमलों से उनके बाण निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए तो उन्हें फिर रथ में जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, अहो श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हमें धिक्कार है, धिक्कार है, बालक जैसे खिलौने की परवाह नहीं करता उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी ना समझकर आगे बढ़ गए। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई कोई राजा कहने लगे, अकेले दुर्योधन के अपराध से ही सारी सेना राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल नाश की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में ये बात अभी तक नहीं बैठती। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे, इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था, उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। श्री कृष्ण सेना को रोनते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हांक रहे थे और अपने पांच जन शंख की ध्वनि करते जाते थे। ये देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण उस समय सूर्य देव भी बहुत ढक गए थे तथा बाणों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन का दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि 8 महारथियों से संग्राम। संजय ने कहा, राजन, आप श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को 6 महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर दिया है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूट कर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं के सहित स्वयं इंद्र भी उनकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मार कर ही छोड़ेंगे। उस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधुराज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उनके कवच बांध चुके थे, अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांग कर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे ये बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समय के अनुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ। आज ये लक्ष्य तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो। नहीं तो ये राज्य का लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता? आज सौभाग्य से ही ये तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे ये शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों में भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे ये काम करना ही चाहिए तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुँचने के लिए अपने सफ़ेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं, उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। ये देखकर उनके पक्ष के सभी क्षत्रिय उनकी बढ़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, महाराज मौत के पंजे में जा पड़े। हाय महाराज, मौत के पंजे में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, डरो मत, मैं भी कृष्ण और अर्जुन की मृत्यु को पास भेज देता हूँ। ऐसा कहकर उसने 3 तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को भीन दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और 1 बल से उनके कोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु वे उसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उसने 14 बाण फिर छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं ये अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु ये कैसी विडंबना है, आज इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है। इसके कवच धारण करने की जो शैली है वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है, इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं। ये उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता, यही नहीं अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, ये सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मुंह में क्यों डालते हैं। तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है, जो होगा, वह सभी आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है। ये ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कच्छ को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है। किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को भी देखें। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानव अस्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। इतने ही में दुर्योधन ने नौ बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया तथा उन पर भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर उस आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और बाजों की ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके दो बाणों से उनकी हथेलियों को भींदा तथा उनके नखों के भीतरी मांस को छेदकर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धुरधर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन्म उसे घिर जाने और भीषण बाण वर्षा के कारण उस समय ना तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और ना श्री कृष्ण ही, यहाँ तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया। तब अर्जुन ने गंडीव धनुष खींचकर धनुष भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रु का संहार करना आरंभ किया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से पांजन्य शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल के सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर से के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़े आए। भूरिश्रवा, शल, करण, वृषैन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, इन आठ वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उन सब के साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी धजार घोड़ों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 600 बाण छोड़े। तब बाणों से करण और 3 से वृषसेन को भींद कर राजा शल्य के बाण से धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवा ने 3, करण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मध्यराज ने 10 बाणों से भींद डाला। इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने करण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन पर शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? तो संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले के महारथी भेद छत्र पहने पहने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उनका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए शेम धूर्ति ने किया। फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उनका सामना वीर धनवा ने किया। इस प्रकार सहदेव को, दुर्मुख ने सात्विकी को, व्याघ्र दत्त ने द्रौपदी के पुत्रों को, सोमदत्त के पुत्र ने भीमसेन को, राक्षस अलम्बुष ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाण से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपनी हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इसमें अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के घोड़े छोड़े हुए शस्त्र बाण को काट डाला। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भर कर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देखकर आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा पांच बाणों से आचार्य को भींद कर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने चार पहने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले, एक बल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और तीन बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महाप्रकर्मी कैकेराज भृतशत्र को आते देख शेम धूर्ति ने बाणों द्वारा उनकी छाती पर चोट की। तब भृतशत्र ने बड़ी फुर्ती से शेम धूर्ति के 90 बाण मारे। इस पर शेम धूर्ति ने एक पहने बल से कैकेराज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। कैकेराज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते मारती शेम धूर्ति के घोड़े सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पहने भल से उनके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेनीराज धृष्टकेतु को वीर धनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर शस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीर धनवा ने कुपित होकर एक भल से धृष्टकेतु के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। चेनीराज ने उसे फेंक कर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीर धनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीर धनवा की छाती फटकी और वरथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेकों तीखे बाणों से भींद डाला। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, चार पहने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा पांच बाणों से स्वयं उसको घायल कर दिया। तब द्रुमुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगत राज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक में नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगत देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सातकी को आच्छादित कर रहा था। सातकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर शस्त्रों बाण तोमर भिंदीपाल प्रास मुदगर और मुसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सातकी के साथ युद्ध करने लगे, किंतु सातकी ने हंसते हंसते अनायासी उन सब को परास्त कर दिया। महाबाहु सातकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना में से किसी का भी साहस उनके सामने ठहरने का नहीं हुआ। ये देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उन पर टूट पड़े। इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से भींद दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने ही में नकुल के पुत्र शतानिक ने 2 बाणों से शल को भींद कर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे घायल कर दिया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों में उनके घोड़े मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उनका धनुष काट कर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठर कुमार ने उनकी ध्वजा काट कर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उनके सिर को धड़ से लग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक और महाबली भीमसेन के हाथ अलम्बुश का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से भींद कर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुश को बाणों से भीनने लगे। इस समय तो उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उनके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था, आज तो उसका फल चख ले। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया और भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। इससे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह शनशन में ऊंचे नीचे अनु बृहत और स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति कनप प्रास शूल पट्टी स्तोमर स्तग्नि परिक भिंदीपाल परसु शिला खडग गोड़ त्रिष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्रों की वर्षा की। उसने भीमसेन के अनेकों वीर नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मा अस्त्र छोड़ा। उससे सब और अनेकों बाण प्रकट हो गए। उससे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ मच गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। अब हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश के सामने आकर उसे तीखे बाणों से भीनना आरंभ किया। इससे अलम्बुश का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुश की छाती में 20 बाण मारकर बार बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलम्बुश ने रण ककर्ष घटोत्कच को घायल करके अपनी भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मुंह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो जो माया दिखाई उसी को अलम्बुश ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे अलम्बुश पर टूट पड़े। अलम्बुश ने अपने यज्ञ के वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े और बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से भीन दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत वन वृक्ष और जलाशय के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुश ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाणों की चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधवरा हो जाने से वह एकदम कित्यों में मूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उनका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। ये देखकर उनकी सारी सेना भयभीत होगी। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुश के सब अंग फट गए, उसकी हड्डियां चूर चूर होगी। इस प्रकार महाबली अलम्बुश को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा।